Cała nasza gwarancja najniższych cen. Szczegóły w tym lista sklepów internetowych konkurencji dostępna w regulaminie w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 grudnia minęła 12. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Po tajnych obradach posłowie lada moment wracają do normalnej pracy. Samoloty uziemione na lotnisku w Edynburgu przez awarię systemów informatycznych. Coraz więcej Polaków jeździ koleją. PKP uzupełnia tabor i kupuje 50 niemieckich wagonów. Rynek kryptowalut i finansowanie w tej formie aktów dywersji przez międzynarodowe grupy przestępcze. Między innymi temu poświęcone było tajne wystąpienie premiera w Sejmie. Komentarzom posłów opuszczających utajnione obrady przysłuchiwał się Michał Fedusio. Powiedz, jak oceniano wystąpienie szefa rządu? Według Tomasza Treli z Lewicy każdy poseł opuszczający salę plenarną powinien poddać się refleksji i zagłosować za odrzuceniem prezydenckiego weta, które uniemożliwiało wstępną regulację rynku kryptowalut w Polsce. Każdy, kto był na sali po wysłuchaniu tej informacji przez pana premiera, nie powinien mieć w moim przekonaniu wątpliwości, jak głosować o 13.15. Z zupełnie innymi przemyśleniami salę plenarną Sejmu opuszczał Bartosz Kownacki z PiSu. Trzeba sobie jasno powiedzieć, pan premier w tym zakresie, o którym mogę mówić, nie powiedział nic, co by mogło nas przekonać do zmiany naszej decyzji. Aby rządząca koalicja mogła odrzucić weto prezydenta, potrzebne będzie uzyskanie na sali większości 3/5 głosów. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Polska ma szansę być liderem pod względem jakości systemu opieki zdrowotnej. W to wierzy prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Łukasz Jankowski podczas szczytu medycznego zorganizowanego przez prezydenta zastrzegł jednak, że do tego potrzebna jest ponadpartyjna zgoda. Mamy szansę być nie tylko dobrym systemem, ale wręcz liderem. Mamy kadry, mamy przygotowanie do tego. Brakuje woli politycznej, ponadpartyjnej, żeby ten system ruszyć i żeby dostosować go do tego, do czego on służy, czyli opieki nad pacjentem i zapewnienia zdrowia. Wczoraj o pieniądzach na służbę zdrowia z przedstawicielami środowiska medycznego rozmawiali ministrowie rządu premiera Donalda Tuska. Zamknięte lotnisko w Edynburgu przez awarię systemu informatycznego. Najnowsze informacje ma Anna Rączkowska. Władze lotniska w Edynburgu poinformowały, że niektóre samoloty, które miały właśnie wylądować w szkockiej stolicy, krążą nad miastem. Kilkanaście maszyn przekierowano na inne lotniska. Największy szkocki port lotniczy zapewnia, że pracuje nad jak najszybszym usunięciem problemu. Podróżni muszą liczyć się jednak z odwołaniem lotów i sporym opóźnieniem, także w najbliższych dniach. Pasażerowie powinni kontaktować się bezpośrednio ze swoimi liniami lotniczymi, aby uzyskać aktualne informacje o lotach. Władze portu podały, że problem techniczny dotyczy prawdopodobnie tylko jednego lotniska w Szkocji. Lotnisko w Edynburgu obsługuje 50 tysięcy pasażerów dziennie. Z portu wylatują maszyny 37 linii lotniczych oferujących połączenia do 155 miast na świecie. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Barbary Skrzypek. Ustalono, że zgon nastąpił w wyniku zawału, a stres związany z przesłuchaniem nie miał wpływu na jej śmierć. Barbara Skrzypek, współpracowniczka prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, w marcu była przesłuchiwana w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym spółki Srebrna i niedoszłej inwestycji wybudowania dwóch wieżowców. A przesłuchanie prowadziła prokurator Ewa Wrzosek. Politycy PiSu wiązali śmierć Barbary Skrzypek z tym przesłuchaniem i stresem, który mu towarzyszył. Władimir Putin w Indiach rozmawia o gospodarce i jednocześnie przedstawia swój punkt widzenia na wojnę na Ukrainie. Rosyjski prezydent już dwukrotnie spotkał się z premierem Narendrą Modi. Maciej Jastrzębski. Władimir Putin podziękował Narendrze Modiemu za wysiłki na rzecz pokojowego uregulowania konfliktu na Ukrainie. Rosyjski dyktator miał poinformować premiera Indii o przebiegu negocjacji pokojowych. Narendra Modi w odpowiedzi wyraził nadzieję na jak najszybsze osiągnięcie porozumienia, które doprowadzi do zakończenia wojny. Towarzyszący Władimirowi Putinowi w wizycie w Indiach kremlowski wysłannik do spraw kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi Kirill Dmitriev oskarżył kraje Unii Europejskiej i zachodnie media o usiłowanie zerwania procesu pokojowego. Z kolei doradca Putina Yuri Ushakov powiedział dziennikarzom, że Moskwa czeka na reakcję Waszyngtonu po niedawnych rozmowach wysłanników Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Wcześniej ukraińska agencja Unian podała, że w nocy zakończyła się druga runda spotkań przedstawicieli Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Po tym spotkaniu wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance miał powiedzieć, że w najbliższym czasie w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie należy oczekiwać dobrych wiadomości. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nowe pociągi pojawią się na torach w pierwszych miesiącach nowego roku. 50 używanych wagonów z Niemiec kupiła spółka PKP Intercity, bo rośnie liczba pasażerów na kolei.

Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wszystko, czego dziś chcę, to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów 33,99, a masło łaciate 200 gramów 4+2 gratis. Intermarché. Wszystko, czego chcę na święta. Jak lot, to codziennie inny kierunek w super atrakcyjnych cenach. Europejskie metropolie, amerykańskie miasta i azjatyckie podróże marzeń. Złap super okazję w kalendarzu adwentowym LOT i leć. Rezerwuj teraz na lot.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tę audycję również realizuje Michał Jakubik, prawie już 11 minut po 12. Nazywam się Darek Wolski, jestem autorem zdjęć filmu Nuremberg i bardzo go polecam widowni polskiej. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Witam również Ryszard Jaźwiński. Przywitał nas Dariusz Wolski, sława operatorska z Hollywood, autor wielu amerykańskich superprodukcji. No właśnie, zaprasza nas na film, który już w naszych kinach. Norymberga, rok 1945, proces zbrodniarzy wojennych i psychologiczna rozgrywka między cynicznym manipulatorem Hermanem Göringiem a młodym amerykańskim psychiatrą, który próbuje zdobyć obciążające zbrodniarza informacje. W głównych rolach Russell Crowe i Rami Malek. Zdjęcia do tego filmu zrobił właśnie Dariusz Wolski. Zapraszamy, ale dzisiaj zatrzymamy się przy innej premierze tego tygodnia, bo właśnie od dzisiaj w kinach film Brat Macieja Sobieszczańskiego. Opowie o nim reżyser, a także zapraszam na krótkie spotkania z aktorami Agnieszką Grochowską oraz Julianem Świerzewskim. A poza tym festiwale pod koniec roku również ich nie brakuje. Zatrzymamy się przy 9. Śląskim Festiwalu Nauki, a to z tego powodu, że po raz pierwszy ma on rozbudowaną strefę filmową. Porozmawiam z producentką Anną Szramą. Na pewno porozmawiamy o trwającym już i trwającym do końca miesiąca, czyli do końca roku, Arte Kino Festiwalu. To online, ale wiele naprawdę interesujących filmów europejskich. I spotkanie dziś z Bereniką Wyrzykowską-Nowi, która znowu na chwilę porzuciła Francję, by odwiedzić studia Trójki. No i już w tym momencie witam mojego pierwszego dzisiaj gościa. Filmowo. Bo też zaczyna się 25. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Watch Dogs. Konrad Wilkowski już ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli dyrektor programowy festiwalu. Właściwie te regularne projekcje zaczynają się dzisiaj. Tydzień temu też już wspominaliśmy w Trójce Festiwalu, ale uroczyste otwarcie miało miejsce wczoraj. Film otwarcia, no i też Torcak, tak? Bo chociaż może państwo nie świętują tego jakoś szczególnie, no ale jednak 25. edycja. No tak, tak, tak. Trochę to już ćwierć wieku rzeczywiście. Lata lecą, no ale festiwal się rozwija i z tego się cieszymy, że rzeczywiście jest coraz... ludzie chcą oglądać dokumenty. Myślę, że dokument jakby ma coraz większą publiczność. Jak zaczynaliśmy, no byliśmy pierwszym festiwalem dokumentów w Warszawie. No teraz tych festiwali jest już dużo więcej i są też festiwale większe, ale myślę, że cały czas trzymamy poziom i pokazujemy filmy, które no, są warte obejrzenia i są warte rozmowy. Bo w naszym festiwalu chodzi też o rozmawianie. Po tak wielu latach ja myślę, że słuchacze Trójki doskonale wiedzą, na czym polega specyfika Watch Dogs, no ale gdyby jednak pojawiały się jakiekolwiek najmniejsze tutaj wątpliwości, to przypomnijmy to, co najważniejsze, filmy dokumentalne, ale ważna jest ta tematyka, problem, który się w nich pojawia. Tak, tak, tak, tak. Pokazujemy filmy, które są związane z prawami człowieka, które mówią o sprawach społecznych i o tych kwestiach no, najistotniejszych dla nas wszystkich. Myślę o sprawach, o których czasem trudno się rozmawia, ale trzeba o tym rozmawiać, trzeba o nich wiedzieć i myślę, że warto się angażować w różne takie tematy. Co nie znaczy oczywiście, że wszystkie te filmy są jakieś takie bardzo trudne czy ciężkie, no bo o trudnych tematach można rozmawiać i pokazywać je w różny bardzo sposób. No i też wiemy, oczywiście udowadnia to kino od dawna, że te trudne tematy nawet na ekranie mogą być też prezentowane, pokazywane w taki sposób, że to no, pozwala nam zdobyć się na jakąś refleksję, ale niekoniecznie tak bardzo nas obciąża. Tak, tak, tak, to prawda. No, myślę, że w tym roku rzeczywiście mamy bardzo, bardzo dobry program, jubileuszowy rzeczywiście. Jest tutaj sporo filmów, które właśnie mają swoje polskie premiery. Filmów, które trafiają do nas wprost właśnie z innych światowych festiwali filmowych. Filmy polskie, filmy zagraniczne, no jest tego rzeczywiście bardzo dużo. No, szczegółowy program festiwalu jest na stronie www.watchdogs.pl, ale, no, ale już dzisiaj siedem projekcji filmowych w trzech warszawskich kinach. Również w całej Polsce można korzystać z portalu mojekino.pl. Tam jest część filmów też dostępna. No i a co też ewenementem jest, myślę, na skalę polską, no to część naszego programu jest dostępna zupełnie bezpłatnie na portalu Player, także można sobie wyszukać filmy watchdogsowe. Czyli żeby nie było wątpliwości, z jednej strony oczywiście festiwal odbywa się w konkretnych miejscach, w konkretnych kinach w Warszawie, ale mamy tę część online i ona już, te filmy już są tam dostępne, tak? I będą nieco dłużej, czy tak samo jak właśnie trwa ten stacjonarny festiwal, czyli do 14 grudnia? To znaczy do 14 grudnia na mojeekino.pl można oglądać te filmy z tegorocznej edycji, natomiast na Playerze do końca roku no, przygotowaliśmy taki jubileuszowy zestaw hitów z poprzednich edycji festiwalu. To tam są między innymi trzy filmy konkursowe z zeszłego roku. No i taka dobry pakiet, dobry zestaw naprawdę, który myślę zadowoli najwybrydniejszych miłośników dokumentu. No i też od razu powiedzmy, chociaż to jest propozycja już na przyszły rok, 2026 i właściwie za kilka miesięcy, ale jakaś część tych filmów pojawi się w wielu miejscach Polski, bo na razie to są projekcje warszawskie, ale później festiwal stara się dotrzeć rzeczywiście do widzów w całym kraju. Tak, co roku w ponad 40 miejscowościach na terenie całej Polski organizujemy festiwal objazdowy. Znaczy właściwie organizują go lokalni koordynatorzy na miejscu. My tylko zapewniamy film, a całe te imprezy wszystkie są organizowane przez ludzi na miejscu i myślę, że to dzięki temu mają taki właśnie charakter zupełnie miejscowy i odrębny. Tam są też jakby spotkania z twórcami, z zaproszonymi gośćmi, no i filmy. No to wszystko będzie się działo no właściwie przez cały przyszły rok w kilkudziesięciu miejscowościach. No, na program trzeba jeszcze będzie chwilę poczekać, ale myślę, że to będą no, też najciekawsze filmy z tegorocznej edycji. No to ja poproszę też dzisiaj o kilka propozycji, o kilka tytułów filmów, na które warto szczególnie zwrócić w tym roku uwagę, bo no, organizatorzy wszelkich festiwali mają kilka takich pozycji, którymi lubią się pochwalić. Zacznijmy od początku, czyli od filmu otwarcia, bo wczoraj miało miejsce to uroczyste otwarcie festiwalu. No właśnie, jakie dyskusje, jakie reakcje, emocje po pierwszej projekcji, bo film pokazywany wczoraj ciągle będzie jeszcze obecny w programie. Tak. Film otwarcie w tym roku jest najnowszy film Laury Poitras, czyli takiej no, sztandarowej postaci światowego dokumentu w tej chwili. Reżyserki, która zgarnęła Oscara za film o Snowdenie kilka lat temu, Citizen Four. No i ona jest rzeczywiście bardzo aktywna i od lat tworzy filmy, które są takimi no, przykładami rzeczywiście filmów zaangażowanych z najwyższej półki. Bardzo dobrze dobiera swoich bohaterów, świetnie prowadzi research do tych filmów i oglądanie ich to rzeczywiście jest obcowanie z takim no, dokumentem pierwszego sortu. To jest, rzeczywiście robi wrażenie, świetny research, wykorzystanie niezwykłych archiwaliów, no i podejście do bohaterów. No tutaj bohaterem jest, akurat tego filmu jest już w tej chwili ponad 90-letni reporter, dziennikarz śledczy Seymour Hersh, człowiek, który poświęcił całe życie praktycznie odkrywaniu największych tajemnic amerykańskiego rządu i amerykańskiego wojska, który nie bał się jakby postawić politykom, władzom i przez całe życie to robił od czasów, już od czasów wojny wietnamskiej aż po dzień dzisiejszy. No jest wiele takich spraw, które służby specjalne, wojsko czy rząd próbują ukryć, no a on postawił sobie za punkt honoru ujawnianie tych tajemnic i przedstawianie je społeczeństwu. I rzeczywiście jest to postać, no taka pomnikowa, godna tego filmu, no ale niezwykła. On ma 90 w tej chwili chyba 5 lat, jeśli dobrze pamiętam, a cały czas prowadzi jakieś śledztwo, cały czas ma swoich informatorów i potrafi docierać do tajemnic. No to poprosiłbym jeszcze o rekomendacje, przynajmniej 3 filmy, które na pewno trzeba koniecznie w ramach tegorocznego festiwalu zobaczyć. No czasu mamy jeszcze sporo, bo to jest dosyć długi festiwal, cały jeszcze kolejny tydzień przed nami. Tak. Jeszcze dzisiaj można będzie zobaczyć w warszawskim Kinomuzeum, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, niezwykły film, z Białorusi. I myślę, że to jest jakby rzeczywiście ewenement, bo filmów z Białorusi nie ma i generalnie one się nie pojawiają ani w Polsce, ani generalnie nigdzie. To jest rzeczywiście jedyny film, który, no, o którym słyszałem przez ostatnie kilka lat. On akurat miał swoją premierę na festiwalu w Sheffield i zdobył tam główną nagrodę. To jest bardzo taki niezwykły, bliski, ciepły portret młodej dziewczyny, która jest spawaczką w kołchozie. I ten film wydobywa no, takie bardzo surowe piękno Białorusi dzisiejszej, ale rzeczywiście pozwala nam trochę na spojrzenie za taką żelazną kurtynę, która oddziela nas od tego kraju i pokazuje, że nie jest tak, jak nam się wydaje trochę. Ta rzeczywistość jest inna niż byśmy się spodziewali, ale wrażenie robi przede wszystkim podejście do bohaterów, do tego, co tam się dzieje. Twórcy tego filmu przyjeżdżają, no, są w tej chwili w trasie, jadą z Białorusi do Warszawy specjalnie na to spotkanie, więc myślę, że to będzie dosyć niezwykłe. Niezwykłe spotkanie i niezwykłe przeżycie i ten film rzeczywiście to są piękne zdjęcia i, no i warto zobaczyć ten film na pewno. No myślę, że takim jednym też z najważniejszych wydarzeń, no to będą pokazy filmów palestyńskich i szczególnie pokaz filmu Kamala Al-Jafariego, czyli Gaza, list z przeszłości. No to jest film, który, jedyny film w konkursie tegorocznym festiwalu Locarno, który pokazujemy my również w naszym konkursie głównym. Kamal Al-Jafari będzie gościem festiwalu, będzie można z nim porozmawiać. No oprócz tego da też wykład mistrzowski, opowie trochę o swojej technice robienia filmów archiwalnych, opowie o tym, jak się w ogóle robi filmy dokumentalne w Palestynie. Myślę, że to jest też dosyć niezwykła okazja. W poniedziałek będzie miał miejsce ten wykład mistrzowski. No ale warto zobaczyć też jego filmy, warto też w ogóle zwrócić uwagę na całą tą retrospektywę, w której pokażemy 5 filmów, będą tam filmy starsze i nowsze. No bardzo, bardzo, no bardzo wyjątkowa propozycja moim zdaniem. No oprócz tego... I jeszcze ten trzeci, tak? Tak, ten trzeci to myślę, że będzie Silver, czyli warszawska premiera niezwykłego filmu Natalii Koniarz. To jest... Słynny już. Tak, tak. Już. W Trójce o nim też oczywiście mówiliśmy i to nawet nie raz już. Tak, tak, tak. Ale to film rzeczywiście niezwykły, warto o nim mówić, warto go zobaczyć w kinie przede wszystkim, bo to jest niezwykłe przeżycie audiowizualne, bo tu liczy się nie tylko obraz, ale i dźwięk. Także myślę, że tutaj też będzie dużo wrażeń, spotkanie z twórcami, także po obydwu projekcjach. Także serdecznie zapraszam wszystkich na te wydarzenia. W tych wypowiedziach tutaj zabrzmiały już pewne informacje, które też mówią o bogactwie programowym festiwalu. No bo właśnie, nie tylko projekcje, także wykłady mistrzowskie, spotkania, dyskusje, ale co może być zaskakujące, biorąc pod uwagę specyfikę Watch Dogs, nawet koncerty, bo przecież macie w tym roku wiele imprez towarzyszących. Tak, tak, tak. Już w przyszłym tygodniu właśnie dwa koncerty w Teatrze Studio wystąpi Basz na specjalnym takim festiwalowym koncercie, który będzie dostępny bezpłatnie. A do tego przyjeżdża jeszcze do nas bohater jednego z konkursowych filmów, Iwo Dimczew, taki bułgarski artysta, performer, queerowy aktywista, niezwykła zupełnie postać, która łączy w swoich występach taki performance, drag show, stand-up, nie boi się prowokacji. On właściwie z tej prowokacji uczynił taką broń do walki z uprzedzeniami. No i w piątek bardzo w Warszawie, w warszawskim klubie da też taki specjalny koncert. Myślę, że to też będzie wydarzenie i takie przeżycie generalnie, więc warto sobie zapisać to w kalendarzach w piątek bardzo. Iwo Dimczew. No i jeszcze jeden wątek, który zabrzmiał tutaj w rozmowie, na razie tylko w symbolicznej formie, więc zapytam jeszcze o to, no bo jak każdy festiwal, także Watch Dogs ma swoje konkursy, ile, jakie, jak to w tym roku wygląda? Tak, no jak zwykle przykładamy największą wagę do konkursu głównego, tutaj w tym roku jest 12 filmów, no kilka z nich, o kilku z nich już właśnie teraz opowiedziałem, bo tam między innymi znalazł się właśnie nasz film otwarcia, ale też film W piekle z Iwem, o Iwo Dimczewie, również Silver jest w tym filmie, a także Siostra z żelaza, czyli wspomniany białoruski film. Oprócz tego mamy konkurs Zielony, w którym o Nagrodę Zielonego Psa rywalizuje w tym roku 5 dokumentów. No to są filmy, które łączą zaangażowanie na rzecz praw człowieka z troską o środowisko naturalne. I tutaj też mamy jury aktywistyczne, które będzie pod tym względem oceniało filmy. Trzeci konkurs to obecny od zeszłego roku na naszym festiwalu, konkurs Nowe Filmy Polskie. Tutaj zobaczymy w tym roku 6 filmów, no 2 polskie premiery świetnych filmów, które właśnie do tej pory jeszcze w Polsce nie były pokazywane, chociaż już za granicą się to zdarzyło. W tym Kumotry Cecylii Śniegowskiej oraz Divia, czyli polsko-ukraińska koprodukcja, taki film, który pokazuje trochę Ukrainę, wojnę w Ukrainie zupełnie z innej perspektywy, bo z perspektywy zniszczeń w środowisku naturalnym. Myślę, że nikt jeszcze w ten sposób o wojnie nie opowiadał, a tutaj mamy taką okazję przeżycia tego niezwykłego filmu. No to zapraszamy. Szczegółowe informacje, tak jak mówiliśmy, na stronie festiwalu. To 25. już Międzynarodowy Festiwal Filmowy Watch Dogs. Prawa człowieka w filmie. Tu jeszcze, żebyśmy uporządkowali, Kino Muranów, Kinoteka, Kino Muzeum w Warszawie, Na Moje e-kino projekcje online. I jeszcze ta specjalna kolekcja, tak? Przypomnijmy. Tak, na Playerze, na player.pl wybranych 8 filmów z historii festiwalu, taki the best of. I to aż do końca roku, czyli do 31 grudnia. Tak jest. Dziękuję bardzo. Gościem Trójkowa Filmowa był Konrad Wirkowski, dyrektor programowy festiwalu Watch Dogs. Dziękuję. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! A my zatrzymajmy się teraz przy premierze tego tygodnia. O tym filmie też już mówiliśmy w Trójce. Były ku temu okazje, bo zadebiutował na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. I tam, co ciekawe, bo to dosyć właśnie znamienne, zdobył tylko jedną nagrodę, ale właśnie istotne w kontekście fabuły tego filmu, to nagroda za debiut aktorski Filipa Wiłkomirskiego, młodziutkiego chłopaka, za magnetyczną obecność, która nie pozwala widzowi na oderwanie wzroku od ekranu. To właśnie ten tytułowy brat, chociaż tak naprawdę w filmie jest dwóch braci, są ważni, a zawodowi aktorzy, znakomici zresztą, którzy im towarzyszą, Agnieszka Grochowska, Julian Świerzewski, w bardzo symbolicznej roli Jacek Braciak na przykład, oczywiście są tutaj w tym wypadku na drugim planie, choć są to też ważne kreacje, o których aktorzy za chwilę powiedzą. No ale najpierw oddajmy głos reżyserowi filmu, Maciejowi Sobieszczańskiemu, i przypomnijmy, jak właściwie dla niego zaczęła się ta historia, a zaczęła się oczywiście od scenariusza tutaj pisanego w tym wypadku wspólnie z Grzegorzem Pudą. Właśnie od tego drugiego ta historia się zaczyna. W Trójkowo Filmowo Maciej Sobieszczański. To ciekawe, bo właśnie próbując sobie przypomnieć tę historię, zajrzałem wczoraj do maili swoich w tej sprawie i tak, to był taki mail z 2016 roku, 23 września, 9 lat, kiedy Grzegorz wysłał mi chyba 3 propozycje na swoje filmy krótkometrażowe i wśród tych propozycji była właśnie historia dwójki braci i jej matki. I to było nasz początek. Późniejśmy rozwijali ten pomysł, bo to miał być scenariuszowy pomysł Grzegorza, krótkometrażowy. A potem, kiedy ja skończyłem Zgodę, szukałem pomysłu na film, nam się świetnie pracowało. Postanowiłem napisać do Grzegorza, czy nie chciałby ze mną usiąść do tego filmu i zrobić z tego jego krótkiego metrażu pełnego metrażu, bo wydawało mi się, że to jest taki film i taki temat, który nam obu jest bardzo bliski. Tak, zgadza się, tak jak wszyscy słyszeli. Maciek zwrócił się do mnie. Może tylko dodam tyle, że początki były takie, że po prostu pierwszą scenę w filmie, ona się wydarzyła naprawdę w innych okolicznościach i nie jakoś tam mną nie wstrząsnęła strasznie, ale została po prostu w mojej pamięci, więc to był taki pierwszy punkt. Drugim punktem były właśnie zajęcia z Maćkiem, na którym rozwijałem tą historię. I trzeci, no to właśnie Maciek odpowiedział, że dostrzegł potencjał w tej historii na pełny metraż. To nie był film łatwy. To są emocje dzieci, w które my musieliśmy wejść. Więc ten film natychmiast zrobił się bardzo osobisty dla mnie i opowiadanie tego filmu osobiste i wręcz intymne. Szukaliśmy takiej najprostszej opowieści, którą można było meandrować w tym filmie. No i przede wszystkim są to dzieci, które są w jakiejś bardzo trudnej sytuacji. Więc zostawienie widza w jakiejś duchocie, w mroku, to nie wchodziło w grę od początku. Myśmy szukali tego dobrego rozwiązania i znaleźliśmy je w sile charakteru naszej głównej postaci, ale też w samym Filipie Biłkomirskim, który przyszedł do nas z taką, a nie inną energią. Bo to jest bardzo ważne, że jak się mówi o takich trudnych sytuacjach, a szczególnie o samobójstwach dzieci, to trzeba zawsze pamiętać o tym, że jest numer 800-100-100, że jest to telefon zaufania i że to światło istnieje dla dzieci, które są w trudnej sytuacji. I że my tutaj stajemy za nimi, za tymi dziećmi murem, opowiadamy rzeczy, które są, nie są łatwe, są to rzeczy trudne, ale chcieliśmy dać temu światu przestrzeń i jasność. Stąd też ja długo zresztą dochodziłem do tego zakończenia, ono do mnie przyszło na końcu właściwie. Już po pierwszej partii zdjęć, myśmy jeszcze mieli później w styczniu 4 dni dodatkowe i ja tam właściwie przez te 4 miesiące oglądając ten materiał, podmontowując go, szukałem tego światła na koniec i znaleźliśmy je. Znaleźliśmy je w tej scenie pięknej, kiedy Filip Dawid mówi ojcu, że już się go nie boi i później jak wyjeżdżają. Ta scena, że wyjeżdżają, to była od początku, ale ta konfrontacja z ojcem, która była właściwie dla nas najważniejsza w tym filmie, pojawiła się naprawdę dopiero na końcu. Zdaję sobie sprawę z tego, że wiele tu poruszonych przez reżysera filmu Macieja Sobieszczańskiego wątków brzmi bardzo enigmatycznie, ale mam też nadzieję, że zachęcają one właśnie do zobaczenia filmu Brat w kinach. Na pewno warto, rzeczywiście duże emocje, no i niezwykła opowieść z dwoma, właściwie z jednym tytułowym bratem, ale właściwie z dwojgiem braci w głównych rolach na tym pierwszym planie. No ale obok nich, jak wspomniałem, aktorzy, bardzo też emocjonalne dla nich zadanie, potwierdza to choćby w roli matki Agnieszka Grochowska. Czytałam pierwszy scenariusz w 2019 roku. Jest to możliwe, tak, że my potem była pandemia, my żeśmy też performatywnie czytali scenariusz. Tak było takie wydarzenie. Ten film jest jednym z ważniejszych, wydaje mi się, w których zagrałam kiedykolwiek. I wynika to z tego, że może jak myślę o tej bohaterce, bardzo się cieszę, że ja nie próbowałam jej bronić, bo próbowałam chyba... Ale to wynikało z tego, co wynikało też ze scenariusza, w sensie i z naszych rozmów, ale też z tego, jak ta postać została zbudowana. Jest na niesamowitym poziomie nieoczywistości. Wydaje mi się, że bardzo często łatwo jest popaść w coś takiego, że albo się osuwamy w to, że ona jest jakaś, ale my wtedy jej nie rozumiemy, bo jest, nie wiem, za agresywna, za mocna, za jakaś. Ona bardzo kocha te dzieci. W sensie, że gdzieś ta rozpiętość, ja tak przynajmniej to czytałam, czytając scenariusz, że ta rozpiętość jest olbrzymia. Dla mnie jakby osobiście chyba to polega też trochę na czym innym, na tym, że ja bardziej mogę powiedzieć, w sensie ja jako Agnieszka Grochowska mogę powiedzieć, jak myślę o tym, jaki jest mój stosunek do tego, co zrobiliśmy, to ja nie mówię ja Agnieszka z filmu, ja mówię ja Dawid, ja Michał. Wydaje mi się, że siła tego filmu też polega na tym, że my jesteśmy wszyscy, że w nas są ci chłopcy po prostu. I może dlatego to jest dla mnie tak dojmujące i tak dotkliwe, że ja to jakoś czuję i rozumiem. Partnerującemu Agnieszce Grochowskiej Julianowi Świerzewskiemu poświęciłem sporo czasu 2 tygodnie temu, bo gościł w Trójkoło Filmowo i zapowiadał już tę dzisiejszą premierę. Dzisiaj więc jeszcze króciutkie z nim spotkanie, no bo też warto zauważyć, że to bez wątpienia ulubiony aktor Macieja Sobieszczańskiego, właściwie pojawia się we wszystkich jego filmach, Julian Świerzewski. Myślę, że robienie filmów to jest też spędzanie czasu i przebywanie wśród ludzi, z którymi dobrze się dogadujemy i dobrze nam się pracuje, więc myślę, że tutaj było podobnie w dwie strony. Na pewno z mojej strony tak jest, że dobrze mi się pracuje z Maćkiem i lubię z nim spędzać czas, a to ten rodzaj właśnie swobodnej komunikacji, ale też podobnego języka znaczeń, którego używamy na planie filmowym, jakoś też się przekłada na pracę. Więc tak, no mieliśmy okazję pracować przy tych dwóch filmach, czyli Zgoda i tutaj właśnie Brat, ale też przy jego nowym filmie, który prawdopodobnie za rok będzie dostępny, czyli Przez ścianę. Czy komuś szczególnie poleciłbyś film Brat? Czy to jest taka powieść, która była też realizowana z myślą o jakimś konkretnym odbiorcy, czy absolutnie temat uniwersalny? Myślę, że temat jest uniwersalny, bo na przestrzeni relacji rodzinnych każdy z nas ma jakieś niewyjaśnione sprawy albo jakieś konflikty większe, mniejsze, co przechodzi na naszą konstrukcję jako osobowości. Trochę o tym opowiada ten film, ale myślę, że dla osób, które gdzieś tam się zderzają właśnie z tym wkraczaniem w dorosłość, on może być istotny, jak również dla osób, które chcą zrozumieć, czyli na przykład rodziców, czy nauczycieli, czy osoby w jakiego trenerów, w jakikolwiek sposób współpracujące z takimi młodymi dorosłymi. I myślę, że to dobrze pokazuje ten film, jakąś taką wrażliwość i świat oczami młodych dorosłych. A ja dodam jeszcze, że po festiwalu w Gdyni Brat pojawił się także na warszawskim festiwalu filmowym i tu z kolei zdobył nagrodę jury ekumenicznego. Od dzisiaj film Macieja Sobieszczańskiego w naszych kinach. Myślę, że to jedna z tych propozycji, o których warto pamiętać, które warto zauważyć w bieżącym repertuarze. A już za chwilę zapowiedzi kolejnych, trwających właśnie lub zaczynających się wkrótce festiwali. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! W Trójkowo Filmowo łączymy się teraz z Katowicami. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. A jest z nami Anna Szrama, koordynatorka i producentka Strefy Filmowej 9. już Śląskiego Festiwalu Nauki. To może zacznijmy od słów kilku o tym, jakim wydarzeniem jest w Katowicach właśnie ten Śląski Festiwal Nauki, bo to już 9. edycja. Po raz 9. mamy wielką przyjemność gościć mieszkańców Śląska przede wszystkim, ale również osoby z całej Polski na tych trzech dniach festiwalu, podczas których przede wszystkim popularyzujemy naukę, ponieważ głównym celem Śląskiego Festiwalu Nauki jest propagowanie nauki szeroko rozumianej, jak również poszerzanie swojej wiedzy, horyzontów. Festiwal jest organizowany przez 7 uczelni zlokalizowanych w Katowicach, wśród których znajduje się oczywiście Uniwersytet Śląski, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Medyczny, czy Akademia Muzyczna, jak również Uniwersytet Ekonomiczny i Politechnika Śląska. Wszystkie te uczelnie dokładają wszelkich starań, żeby promować dyscypliny, które reprezentują, i tym samym każdy z uczestników festiwalu znajdzie coś dla siebie. No i na pewno znajdą coś dla siebie wszyscy, którzy są zainteresowani kinem, filmem. Po raz pierwszy w tym roku pojawia się wiele tematów, jak najbardziej filmowych. Skąd taki pomysł i może należałoby zapytać, dlaczego dopiero teraz, przy 9. edycji? Rzeczywiście, nie było dotychczas strefy filmowej, natomiast ten pomysł zrodził się w związku z przypadającą w tym roku 130. rocznicą istnienia kina, ponieważ w 1895 roku bracia Lumière zaprezentowali kinematograf, natomiast w grudniu, tak się szczęśliwie składa, że festiwal również odbywa się w grudniu tego właśnie roku, bracia Lumière zaprezentowali filmy, które były pokazywane szerszej publiczności i podczas tego wydarzenia sprzedawano bilety, stąd jakby początki kina datujemy od tego momentu. My podczas Śląskiego Festiwalu Nauki aranżujemy kino w związku z tym, natomiast będziemy rozmawiać o historii kina jako miejsca, jako kinematografii, która się zmienia, która ewoluuje nieustannie w kontekście i przez pryzmat Szkoły Filmowej imienia Krzysztofa Kieślowskiego, która jest częścią Uniwersytetu Śląskiego i chcemy tym samym zaprezentować twórców, a zarazem wykładowców w wielu przypadkach Szkoły Filmowej, którzy podzielą się podczas spotkań swoim doświadczeniem, swoimi przemyśleniami na temat kinematografii i tego właśnie, jak kino wygląda współcześnie, o tym, jak zmienia się publiczność, o tym, czy twórcy mają podobną wrażliwość, jeśli chodzi na przykład o pokolenie twórców, na postrzeganie wielu tematów, które pojawiają się w ich twórczości. Jak również będziemy rozmawiać o tym, czy kino jako miejsce przetrwa, czy w dobie kiedy popularne stają się coraz krótsze treści prezentowane na ekranach, kiedy młoda publiczność szuka rzeczywiście treści krótkich, intensywnych, czy taki podmiot jak kino ma szansę istnieć i zainteresować właśnie młodą publiczność i w jaki sposób to zrobić. Te wszystkie wydarzenia właśnie przed nami, również te filmowe, sobota, niedziela, poniedziałek, pewnie o wszystkich spotkaniach, dyskusjach czy pokazach filmowych nie zdążymy w tej rozmowie powiedzieć, ale może chociaż o kilku. Wszystko właściwie zaczyna się rzeczywiście od historii kina, bo Pies andaluzyjski Luisa Buñuela to z jednej strony słynny, surrealistyczny film, pierwszy zrealizowany przez tego reżysera, no ale też absolutnie dzieło bardzo ważne dla całej już historii światowego kina. Tak, to prawda. Rozpoczynamy całość strefy filmowej od pokazu filmu Pies andaluzyjski z racji tego, że co roku podczas Śląskiego Festiwalu Nauki staramy się znaleźć myśl przewodnią, która będzie spinała wszystkie dyscypliny, które składają się na to wydarzenie. Tym samym w tym roku tą myślą przewodnią, tym hasłem jest eksperyment, szeroko rozumiany, i film Pies andaluzyjski tak właśnie traktujemy, jako jeden z pierwszych filmów eksperymentalnych twórcy Luis Buñuel i współautor scenariusza. Tak, dokładnie. No właśnie, bo jeszcze nie padło to nazwisko, tak. Tak, Salvador Dali. Starali się znaleźć granice ludzkiej percepcji. To rzeczywiście dzieło bardzo unikatowe z 1929 roku. Tym samym myślę, że jest to nie lada gratka, że będzie okazja do obejrzenia tego tytułu właśnie podczas Śląskiego Festiwalu Nauki. Tyle lat minęło, a ten film ciągle, jeśli ktoś go jeszcze nie widział, może być przynajmniej w niektórych scenach dosyć szokujący. No a poza tym, bo oczywiście też sporo współczesności, no i sporo spotkań, myślę, naprawdę ze znakomitymi postaciami polskiego kina. Tak, to prawda. Mamy to niebywałe szczęście, że właściwie wszystkie osoby, z którymi spotykamy się podczas tych trzech dni festiwalowych w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, są związane z Uniwersytetem Śląskim, są jego absolwentami, bądź, tak jak już wspomniałam, w wielu przypadkach również wykładowcami w szkole filmowej. Wśród naszych gości będą twórcy, tacy jak Piotr Damalewski, jak Jan Matuszyński, Marcin Koszałka. Będą producenci, pani Anna Kępińska, która jest producentką m.in. seriali Wielka Woda czy Heweliusz. Będą twórcy nominowani do Oscara, będzie wśród nich Bartosz Konopka oraz Jan Saczek, ponieważ nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale jesteśmy szczęśliwymi zdobywcami studenckiego Oscara właśnie dzięki filmowi w reżyserii pana Jana Saczka pod tytułem Taty nie ma, na który również serdecznie zapraszamy podczas drugiego dnia festiwalu. I właściwie moglibyśmy też powiedzieć, że ta filmowa reprezentacja również jest międzypokoleniowa, prawda? Bo tutaj spotykają się twórcy w różnym wieku, nawet debiutanci, bo też wśród gości będzie, chyba się nie zmieniła, Natalia Koniarz, tak? Czyli autorka filmu Silver. Tak, zgadza się. Będzie również, tak jak wspomniałeś, taka rozmowa międzypokoleniowa i dokładnie tego będzie dotyczył temat tej rozmowy, czyli postrzeganie przez twórców problemów, które są warte zaprezentowania poprzez ich wrażliwość i skonfrontowania z publicznością. Tym samym nie udało nam się zmieścić w programie strefy filmowej filmu Silver, natomiast serdecznie zapraszamy na rozmowę z reżyserką. To przede wszystkim jednak spotkania, ma to również aspekt naukowy, badawczy. Tematy są istotne, myślę, że niezmiernie też ważne w ogóle dla twórczości filmowej, ale ponieważ wspomnieliśmy już o projekcji filmu Pies andaluzyjski, to jest akurat krótsza forma, to jestem ciekaw, czy głównie właśnie spotkania, dyskusje, czy też pojawiła się na Śląskim Festiwalu Nauki przestrzeń też na projekcje filmowe, czy takie również będą towarzyszyły tym spotkaniom, czy na to już nie będzie miejsca? No rzeczywiście jakby czas, którym dysponujemy, jest dosyć ograniczony. Też na Śląski Festiwal Nauki składa się prawie 900 aktywności, do których współuczestnictwa Państwa zapraszamy. Tym samym rzeczywiście ten program jest dosyć okrojony. Zdecydowaliśmy się postawić przede wszystkim na spotkania, ponieważ kino to przede wszystkim ludzie, twórcy, ale również publiczność. Stąd zależało nam na tym, aby Państwo mieli okazję spotkać się bezpośrednio z osobami, które realizują filmy, tworzą to, co prezentowane jest na ekranie i żeby Państwo mieli okazję również zadać im pytania. Stąd przede wszystkim postawiliśmy, tak jak powiedziałam, na spotkania. Jednak oczywiście znajdą się też pokazy filmowe. Wspomniany już Pies andaluzyjski. Będziemy pokazywali również film Królik po berlińsku, nominowany do Oscara. Tak. Dokładnie. Film Jana Saczka, Taty nie ma. Będziemy również prezentowali film Skarbek, to dla młodszej publiczności. Film, i tajemnica, który niedawno... i tajemnica magicznego sreberka. Tak brzmi pełny tytuł i bardzo to jest, podkreślmy, śląski film. Tak, to prawda. W całości realizowany na Śląsku. Będą z nami obecne producentki tego filmu, pani Małgorzata Domin oraz Dominika Mandla, które podzielą się swoimi doświadczeniami, jeśli chodzi o produkcję filmową. Będziemy rozmawiać z nimi na temat tego, czym produkcja jest oraz czy jest to zawód przyszłości. Będziemy jeszcze pokazywać, to bardzo duża część i znacząca, jeśli chodzi o dorobek naukowy Uniwersytetu Śląskiego. Będziemy prezentowali również przegląd filmów polarnych. W tym przeglądzie znajdą się filmy, które były realizowane przez naszych naukowców podczas wypraw na Arktykę. I tutaj prowadzącym te spotkania będzie pan profesor Jacek Janio. No i ważne pytanie na przyszłość. Czy ze względu na tę piękną rocznicę istnienia kina w ogóle, ta część filmowa się pojawia podczas Śląskiego Festiwalu Nauki wyjątkowo w tym roku, czy też od tego roku będzie już stale obecna? Tego jeszcze nie wiemy. Natomiast w tym roku rzeczywiście jest strefa filmowa prezentowana jako strefa specjalna, ponieważ co roku staramy się, aby wśród tych stałych elementów festiwalu znalazły się również wydarzenia dodatkowe, towarzyszące. Przypomniałam sobie, że jeszcze bardzo ważnym wydarzeniem, na które również serdecznie zapraszamy, jest wystawa prezentowana przez pana Piotra Jaksę, wybitnego reżysera i operatora filmowego, który przede wszystkim jest również fotografem. Jego główną pasją jest fotografowanie najsłynniejszych głównie, właśnie, operatorów filmowych, tak. Tak, fotografowanie operatorów filmowych. Odbył tych podróży prawie już 200. Tym samym odwiedza te osoby w ich prywatnych domach. Bardzo często długo z nimi rozmawia, aby uzyskać ten jeden kadr, który Państwo potem mogą obejrzeć podczas prezentacji jego wystawy. I zapraszamy serdecznie również do zapoznania się z wystawą Cinematographers, która będzie prezentowana podczas Festiwalu Nauki. Ja już miałem okazję zapoznać się z tą wystawą i naprawdę absolutnie polecam. Niezwykłe, niesamowite fotografie, no i też niezwykli na nich ludzie. Śląski Festiwal Nauki po raz 9 z bardzo rozbudowaną w tym roku strefą filmową. To chyba wszystko już wiemy. Przed nami bardzo dużo również filmowych wydarzeń. W sobotę, w niedzielę i w poniedziałek oczywiście w Katowicach. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem Trójkowa Filmowo była Anna Szrama, koordynatorka i producentka strefy filmowej Śląskiego Festiwalu Nauki. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! A dziś z nami jeszcze Berenika Wyrzykowska-Nowi, której już mówię dzień dobry. Dzień dobry. Prosto z Francji, prawie prosto z Francji znowu, tak? Dokładnie, i to z południa Francji, więc... No właśnie, Lazurowy Wybrzeże, tylko pozazdrościć o tej porze roku. Ale mówię prawie prosto z Francji, bo zdążyła pani zajrzeć na otwarcie festiwalu, o którym już dzisiaj mówiliśmy w audycji, tak, prawda? Wczoraj. Tak, wczoraj byłam na otwarciu festiwalu Watch Dogs, którego jesteśmy partnerem i nasze dwie koprodukcje zresztą będą dostępne. Wspaniały, wspaniały festiwal i serdecznie do niego zachęcam tych, którzy mają ochotę pójść fizycznie do kina. Ale my dzisiaj jeszcze przed 13 porozmawiamy o zupełnie innym festiwalu, bo reprezentuje pani telewizję Arte, tę platformę. No i właśnie już zaczął się Arte Kino Festiwal, czyli tradycyjny grudniowy festiwal, który potrwa do końca roku. Dokładnie. Arte Kino Festiwal jest naszym festiwalem online, więc dlatego tutaj mówiłam. No właśnie, zupełnie inna forma. Oczywiście, jeśli ktoś lubi chodzić do kina, to zapraszamy na festiwal Watch Dogs. Jeśli ktoś woli oglądać festiwale z kanapy, to też jest taka tutaj możliwość. Arte Kino Festiwal jest naszym projektem, który startuje już 10 rok, więc jest to specjalna dla nas edycja. Jest to bezpłatny festiwal online europejski, w którym prezentujemy dzieła młodych europejskich reżyserów. Młodych w sensie takich, którzy jeszcze nie mieli może okazji... Pierwsze, drugie filmy. Dokładnie. Zwykle, tak? Nie mieliby okazji zaprezentować się szerszej publiczności, więc są to często ich pierwsze filmy, na przykład długometrażowe. Filmy, które czasami były pokazywane już na jakichś festiwalach, ale jeszcze nie były dostępne dla szerszej publiczności. Zależy nam bardzo na tym, ponieważ Arte jest telewizją europejską. Arte TV jest platformą VOD dostępną w Polsce, europejską również, i zależy nam na promocji tej europejskiej kultury. Dlatego tutaj są to filmy tylko i wyłącznie europejskie i zresztą też z krajów, które może rzadziej oglądamy na co dzień w kinach. Na co dzień w kinach, tak. Niderlandy, Litwa, Portugalia, no Niemcy, Francja to akurat to często, ale Chorwacja, Serbia, tak? Hiszpania tak. Też w tym roku. Z Hiszpanii też jest dużo filmów. I to, co jest ciekawe, w tym roku dla polskiej publiczności dostępnych jest aż 11 filmów. Wszystkie oczywiście z napisami po polsku. Dostępne są też w innych wersjach językowych, jeśli ktoś jest zainteresowany. Bez konieczności rejestracji i za darmo, przypomnę raz jeszcze. Ale, no to ważne. Tak. Ale to, co jest bardzo interesujące w tym roku, to że mamy po raz pierwszy dla polskiej publiczności dostępny film po polsku. Jest to film holenderski, który się nazywa Light as Feathers i który odbywa się w Polsce. Znaczy akcja rozgrywa się. Akcja tak? rozgrywa się w Polsce tylko i wyłącznie z polskimi aktorami, więc jest to ciekawy dodatek do tego, co na co dzień jest, co roku jest dostępne w naszej edycji festiwalu, więc jest to niesamowity plus dla polskiej publiczności. No i rozumiem, że to nam rekompensuje fakt, że w tym zestawie filmów europejskich nie znalazła się jakaś polska produkcja. Tak? Dokładnie, więc prawie polska produkcja, można by powiedzieć. Więc tak, festiwal jest dostępny przez cały grudzień, czyli do 31 grudnia. No i jak to bywa z festiwalami, jest też konkurs i są też nagrody, tak? Tak, ponieważ bardzo nam zależy na włączeniu publiczności w ten festiwal. Można oglądać filmy, można również głosować na swój ulubiony film. I film, który... Zostanie ogłoszony już w nowym roku, tak? Tak, ten wybrany? Tak. Film, który dostanie największą ilość głosów od widzów, otrzyma nagrodę publiczności. Jest to nagroda w wysokości 20 000 euro przyznawana filmowi, który zostanie nagrodzony i dzięki temu będzie mógł on rozwijać się na kolejne jakieś swoje filmy i również... Widzowie będą też nagrodzeni, tak? Znaczy tak. Przynajmniej jeden. Nie, chyba, tak? To znaczy teraz będziemy mieli również jeszcze drugą nagrodę, jest to Nagroda Młodych Widzów, która jest przyznawana przez młodych, w większości studentów szkół filmowych, od 18 do tak 25 lat. Jest w tym jury również i polski reprezentant, który będzie również głosował na drugi film. Nagroda Młodych Widzów to jest 10 000 euro, więc będą dwa nagrodzone filmy. No ale też właśnie, nie ma w tym roku nagrody dla głosujących. O, to jestem zawiedziony, bo były i bardzo były atrakcyjne. Były nagrody w zeszłych latach. Rzeczywiście w tym roku nagrodą jest możliwość uczestnictwa i głosowania na swój ulubiony film, ale no nie jest to nasza ostatnia edycja, więc zobaczymy, jak to będzie się rozgrywało w kolejnych latach. No to dobrze, że ja tu zwróciłem na to uwagę i to jest pewna sugestia na przyszły rok, żeby do tej miłej dla także widzów i głosujących tradycji wrócić. Pani Bereniko, pani ulubiony film z tego zestawu, no bo już mówiliśmy, że mamy tutaj taki niderlandzko-polski film, ale gdybyśmy mieli jeszcze, a mamy jeszcze chwilkę ostatnią na rozmowę, gdybyśmy mieli wyróżnić jakiś tytuł, no to tutaj poproszę o pani subiektywną ocenę. Oj, subiektywnie. Mogę trochę bardziej obiektywnie powiedzieć, co najbardziej podoba się na razie naszym widzom. Aha. Bo mamy z całej już Europy. Z całej Europy, tak. Mamy już pierwsze statystyki, więc mogę powiedzieć, że takie filmy, które na razie najbardziej zainteresowały naszą publiczność, to Zapiski z lata. To jest film hiszpański. On opowiada historię młodej kobiety, która pisze doktorat, wraca z Madrytu na wakacje do swojej rodzinnej miejscowości i tam spotyka swoją pierwszą miłość, i która sprawia, że trochę te emocje odżywają i zastanawia się nad swoimi życiowymi wyborami. Drugi film, który również cieszy się jak na razie dużym zainteresowaniem, to jest również film hiszpański, który się nazywa Iola Bosco, czyli To jej szukam. I jest to też historia miłosna o dwójce 30-letnich współlokatorów, mężczyźnie i kobiecie, i podczas kiedy, którzy są ze sobą bardzo blisko, kobieta postanawia wyprowadzić się gdzieś indziej i wtedy główny bohater Max zdaje sobie sprawę, że jednak może darzy tę swoją współlokatorkę głębszym uczuciem. I jest również film niemiecki Artur i Diana. Jest to taki film, można powiedzieć, typowo Arte, ponieważ Arte jest początkowo telewizją publiczną francusko-niemiecką. Tutaj jest to film trochę po francusku, trochę po niemiecku. Jest to taki road movie, można powiedzieć, czyli film drogi o dwójce, o bracie i siostrze, którzy jadą starym Renault z Niemiec do Paryża. I bardzo mało ich łączy i mają bardzo różne charaktery i ta podróż tym starym Renault pozwala im się ze sobą połączyć. No to jak tak słucham, to myślę, że tematy tych filmów rzeczywiście absolutnie takie, które mogą też zainteresować dużą polską widownię. I zapraszamy Arte Kino Festiwal do końca roku, do końca grudnia, zupełnie nieodpłatnie i online na platformie Arte TV. A no właśnie, którą reprezentowała dzisiaj w Trójce Berenika Wyrzykowska-Nowi. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję za tę rozmowę. No i mówię już do usłyszenia. Ryszard Jaźwiński. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Autopromocja. Pisia przebudziła się i znów całą sobą była w swoim ulubionym, sekretnym zakątku. Dziewczynce towarzyszył pies. Pies miał na imię Bodo. Adam, zabieraj! Pisia i Bodo forever. Na Mikołajki w Trójce! Muzyka Piotr Salaber. W sobotę. Wiadomo, 6 grudnia. Od rana do wieczora! Czytają Ludzie Trójki oraz Borys i Jagoda. Zapraszamy! Wszystko u nas w porządku. Pisał dalej dziad. No nie wiem. Zastanawiała się dziewczynka. Czy pamiętasz kurę Płata Figle? Dołączyła do nas kura Dziodzio Bała. Wyobraź sobie, że obie nie znoszą AEK. AEK? Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przeceny na święta w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją nawet 3 raty gratis i 30 rat 0% i do maja nie płacisz. RSO 0%. Lato minęło, a ty wciąż szukasz słońca? Weź ApoD3 i noś je w sobie. Suplement diety ApoD3 to witamina D3 rozpuszczona w oleju słonecznikowym, która wspiera twoją odporność, moc na kości i mięśnie. Szukaj w aptekach i rozmanie. Z ApoD3 promieniejesz każdego dnia. Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz dużą bombonierkę Toffifee, aż 200 gramów, złapiesz za jedyne 10 zł przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 15 zł za opakowanie. Ho, ho, ho, make deal. Ogłoszenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Gdy myślę o korku w drodze na Wigilię, to odechciewa mi się ruszać z domu. Znów wpadniemy na ostatnią chwilę. Możemy jechać dzień wcześniej po pracy, albo wyruszyć w Wigilię rano. I jeden dzień urlopu do tyłu. Taka rzeczywistość. Musimy się dostosować. Już nie trzeba brać urlopu 24 grudnia. Od tego roku Wigilia jest dniem wolnym od pracy. Wesołych świąt! Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. W MediaMarkt nakręcamy święta bez stresu. Tylko teraz 15% taniej na wybrane zestawy produktów. Stwórz swój idealny zestaw prezentowy. Więcej szczegółów w regulaminie. MediaMarkt. Fonograficzny debiut wyjątkowego duetu. Błędowski i Jemioła. Niezwykły jest zwykły dzień. Dwie gitary. Dwa głosy. Paweł Błędowski. Łukasz Jemioła. Co masz robić, mała? O, śpiewaj mi, gdy już nie chcę ci się gadać. Album dostępny na sklep polskieradio.pl oraz w serwisach streamingowych. Polecają Radio Lublin i Polskie Radio.